کہہ رہے باپا جان اشر کی گندم جامعہ اور دعوت اسلام کے نام پر اکٹھا کیا جاتا ہے، وافق مقدار کی صورت میں اسے فروخت کر سکتے ہیں، اور فروخت کرنے سے جو رقم حاصل ہو آئے کہ وہ دعوت اسلام کے مدنی کا وہ خرچ ہوگی یا جامعہ پہ خرچ ہوگی؟ ہیلا کرنے کے بعد تو بہت سہولت ہو گئی، اس میں تو جانی چھوٹ گئی، تو فروخت اگر کر دیا تو اگر اس پر عرف نہیں اور علماء اجازت نہیں دیتے تو یہ اصول مسلم ہے کہ چندے کی جو چیز ہے اس کو بدل نہیں سکتے. یہ عطیات میں جو بھی کسی نے جس مد میں عطیہ دیا نا وہ اسی میں، اور زکات میں تو اگر یہ جیسے کہ بدل دیا نا تو اب تو اس کو وہ اس کی تو زکاتیں لٹک گئی نا، تو یہ سارے کا سارا اس کو واپس دینا پڑے گا. جتنا ہم نے اس کی وہ بیچ ڈالا وہ اتنا گندم یا غلہ جو بھی ہے وہ دینا پڑے گا، یا وہ راضی ہو جاتا تو اس کی رقم دے دی جائے اس کو. اب نئے سرے صاحب کو دینا چاہے تو دے، غلے ہی کا ہیلا کر کے پھر بھلے ضرورت ہے تو بیچے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.